I feel something so wrong. We're doing the right thing.

Valentin, goedemorgen. Goedemorgen. Door mist en gaten in de weg is op de A28 bij Assen een ernstig ongeluk gebeurd. En daarbij zijn 8 auto's betrokken en er zijn ook gewonden. Maar hoeveel is niet bekend. En volgens Rijkswaterstaat ligt er veel rommel op de weg. Amerikaanse en Iraanse delegaties gaan deze week opnieuw onderhandelen over de oorlog in het Midden-Oosten. En dat gebeurt ook nu weer in de Pakistanse hoofdstad Islamabad. Afgelopen weekend liepen de onderhandelingen op niets uit. En bij de rechtbank in Assen is het proces begonnen rond de kunstroof in het Drents Museum begin vorig jaar. 3 mannen uit Heerhugowaard die staan terecht. En in totaal zijn 3 dagen voor de zaak uitgetrokken. Dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Hey Vera, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Nijmegen. Klopt. Ja. En heel dichtbij het winnen van een gigantisch geldbedrag. Ja, inderdaad. Dat klopt, ja. Ja. Ik zit me af te ik vraag me af of wij überhaupt wel eens zo verschrikkelijk veel geld hebben weggegeven. Niet vaak in elk geval. Nee. 40.000 euro is koffer 10 waard. Ja. Nou hebben we die stem al zo'n anderhalve dag nu in het spel zitten. Nou, eigenlijk een dag. Precies 24 uur zo'n beetje. Mm-hmm. Dus je hebt hem een aantal keer voorbij horen komen. Heb jij voor jezelf een goed beeld wie het zou kunnen zijn? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem vanmorgen een uurtje geleden voor het eerst heb gehoord. Oh. En toen kwam er in één keer een naam naar boven. Ja. Ik zag de andere namen net staan en ik dacht, oh, dit is verder vanaf. Maar dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben ook heel benieuwd. De stem waar het over gaat, dat is deze stem. Luister nog een keer. Leuk. Leuk. Ja. Wie denk jij gehoord te hebben? Ik denk Brigitte Kaandorp. Brigitte Kaandorp? Ja. Ja. Bekend van natuurlijk haar cabaretvoorstellingen. Ja. Ja. Maar zit zij bij ons in koffer 10 voor 40.000 euro? Ik hoop het. Het antwoord is... Fout. Ja, maar... Kom je proberen. Ja, wij hebben dus hier te maken, volgens mij in ieder geval... met een koffer die zowel een man als een vrouw zou kunnen zijn. Want als ik kijk bij de genoemde namen... er worden bijna net zoveel mannen als vrouwennamen genoemd. Het is een genderneutrale koffer. Ja. Die heel inclusief zijn we eigenlijk opeens geworden. Het is niet heel gemakkelijker. Nee, ja, dat is wel. Dat is stemjacht. Hé, Vera, voor jou geen 40.000 euro. Helaas. Maar je krijgt wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Dat is altijd fijn. Dat wou ik zeggen, is ook hartstikke leuk. En ga verder puzzelen wie het zou kunnen zijn in koffer 10. Ga ik doen, dankjewel hè. Mooie dag vandaag. De 538 Stemmenjacht. En wil je meespelen met het spannendste spel van de Nederlandse radio... de 538 Stemmenjacht? Meld je aan. Via de site kan dat, of nog veel makkelijker via de app. Op de groene knop drukken, even je gegevens achterlaten. En ja, wie weet ben jij dan de volgende kandidaat... die een poging mag gaan wagen om de koffer te kraken. Sinners who has hurt all mankind, just a save his own belief. Fight is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man come, there will be no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about Ja man, Bob Marley en The Wailers. One Love, People Get Ready in de ochtendshow. Ja, we hadden net even Wilfred aan de telefoon over het, het pannenkoekenincident, zoals het inmiddels al te boek staat. Versie, we hebben natuurlijk tijd Marco van Basten gehad als pannenkoek, maar die is verleden tijd. Dat is verleden tijd, ja. Wilfred is de nieuwe pannenkoekkoek. Van Basten is zo blij met deze, met deze pannenkoek. Maar wat er precies gebeurd is, dat kunnen we ook wel even vragen aan iemand met die er met zijn neus bovenop stond. Dat is Jan Fase, de scheidsrechter van dienst. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was afgelopen zaterdag was het volgens mij. Was je scheidsrechter bij deze wedstrijd? Ja, Arjen Robben die liet nogal wat van zich horen vanaf de kant. En Wilfred die kwam zich daar even mee bemoeien. Nou, Arjen Robben was in het begin van de wedstrijd nog aan het protesteren over de situatie. Ja. Maar er kwam geen goal uit, dus zou ik zeggen, ja, niet belangrijk meer. Ja. Maar in de rust ging hij toch even verhaal halen bij mij. Ja. Ik zei, nou ja, ik heb de scheidsrechter, die was ook niet duidelijk. Dus ja. Hij zei, ja, je gaf eerst een doeltrap en toen een corner tegen. Nou, dat zal dan wel fout geweest zijn, maar fouten maken allemaal. Dus, nou ja, goed. Ik zou nog met hem op de foto gaan. Voor de wedstrijd, maar zegt hij, doe dat maar daarna afgelopen. Ja, dat komt niet. Ja. Uiterlijk komt dat zo. Maar de foto is nooit genomen uiteindelijk met Arjen? Nee. Hè? Maar nee, want het werd heel druk op na de wedstrijd. En met kinderen, die bedoel, met hem op de foto, noem maar op. Toen staat hij er maar hij was mee. Niet boos? Nee, daarna niet meer. Alleen in het begin, in de rust wou hij even verhaal halen. Maar ja. Voor de rest ging het eigenlijk best redelijk. Ja, precies. Wilfred Gené die zei dat hij heel erg aan het protesteren was. En het kwam inlopen. Is mij allemaal ontgaan eigenlijk. Oh, jij zegt dat ik helemaal geen last van en niet in de gaten. Alleen in het begin natuurlijk wel door de situatie. Maar het was wel goed rond. Maar. Ja, maar liep hij te schelden, Arjen? Of was hij redelijk rustig? Nou ja, protesteren. Schelden is nou. Nee, dat niet. Maar ja, Wilfred die ging zich ermee moeien. Dat vond hij natuurlijk dan niet zo leuk. Maar. Nee. Maar jij zegt eigenlijk, dat had hij ook beter niet kunnen doen misschien. Ja, zo loopt het mee, man. Ja. Maar die foto is niet zo raam, want ik sta toch in beeld met hem. Dus. Daarom. Ja. Sterker, heel Nederland heeft de beelden gezien. Ja. Maar Wilfred had een beetje het idee dat hij u moest beschermen ook. Zo. Ja, dat, moet een beetje op, ja. We moeten de scheidsrechters koesteren. En die moeten we laten voor wat ze zijn. Uw beslissing is leidend tijdens zo'n wedstrijd. Ja. En dan moet je verder geen commentaar op hebben. Ik heb nog met Wilfred gesproken. Ik heb trouwens wel met Wilfred een foto, maar ik heb nog gesproken over mijn favoriet Frank Boeien. Hij zei, ja, hij is een hele goede zanger. Nou ja, bij Vandaag in Sight gingen ze allemaal uitlachen dat het zo slecht was. Ja, want even voor de duidelijkheid, Vandaag in Sight natuurlijk nogal veel. Er zijn grappen gemaakt over Frank Boeien. En ik geloof dat u bent lid van de fanclub van Frank Boeien. Ja, klopt. Ja. Oh, wat goed. Dus u had zoiets van, nu komt doorspreken, Wilfred Gené, moet ik nog eventjes rechtzetten dat Frank Boeien eigenlijk gewoon heel goed kan zingen. Ja, en hij is het mee eens. Alleen, als van de Grijp gaat lachen, gaat iedereen lachen natuurlijk. Ja, die van muziek. Nou ja, anders stort muziek misschien. Maar als ik het allemaal dus goed begrijp, storm in een glas water. Storm in een glas water. Ja. Uiteindelijk een prima middag gehad daar. Ja, dat is de top 2 tegen elkaar. Ja, maar u voelde zich niet belaagd door Arjen Robben? Nee. Oh. Nee, ik heb protesteren toen die trainers toch gaan. Ja. Dat weet je in de Eredivisie ook. Dus. Ja. Fijn dat u even wilde reageren. Ja. En dan laten we hopen dat het dan. Ja, en dat die foto er nog komt. Ja, dat is zo fijn. Dat is zo mooi. Die foto komt er meer. Of ik moet er meer moeten plaatsen. Ja. Ik had een selfie kunnen maken, maar dat heb ik niet aan gedacht. Nee, het gaat ook allemaal zo snel natuurlijk. Ja. Ik ben van de oude stempel. Nou begint bij ons aanstaande vrijdag begint de Dutch 1000 hier op 538. En ik weet Frank Boeien, dat is altijd een graag geziene gast in deze lijst van 1000. Zullen we 1 miljoen sterren verdraaien van Frank? Ja, tuurlijk. Is dat leuk? Ja. Ja? Nee, of is het niet de goede plaat? Een andere keus? Ik, 90% punt zijn. Praat is gewoon geweldig natuurlijk. Ja, zeker. 90% is geweldig. En dan draaien we 90% van Frank in de Dutch Tuin. Laten we het niet meneer Vaas, heb een mooie dag. Ja. Hey, dank je. Fijn dat we het ook nou. En zo kom je van dit incident op Frank Boeien. Kleine stap. Jij vroeg, ben je veranderd? Het antwoord is nee. Maar omheen. Vriend of vijand wil met mij mee.

Homewrecker bij 538 om 12 minuten voor 10 uur. Morgen om dit tijdstip is Arie weer gezellig bij ons in de studio voor een verse mop uit de kroeg die hij dan even met ons deelt. Dat is toch een beetje ook het moment dat de week voor je gevoel doormidden gaat. Ja, heerlijk. Dan is het woensdag, dan zit je aan de goede kant en dan begin je die dag met een lach. En dat klinkt dan ongeveer zo. Ja, normaal gesproken begint hij natuurlijk met de inmiddels legendarische woorden. Wat is het nou? Ja, alleen op de een of andere manier de mop die ik hier heb. Ja, niet. Dus misschien dat wij het even moeten doen. Doe jij even, Rick? Nou, wat is het nou? En ik stond natuurlijk al heel het jaartjes achter die bar natuurlijk. Ja. En ik heb ook niet alleen wilde haren, maar ik heb ook wel een beetje wilde dingen gedaan. En wat is het nou? Er kwam altijd een verschrikkelijk lekker wijf bij me binnen. En dan had ik toch altijd zoiets van, ja, daar wil ik toch wel een keertje wat mee flikken. Ja, ja. Dus op een gegeven moment zeg, hey, kunnen wij niet een keertje afspreken? Dat is het leuke, kom je lekker bij me thuis. Mijn man is van de week niet thuis. Oh. Ik denk, nou, dat is top. Echt een heel lekker wijf. Dus ik ga er naartoe. Nou. En ik stond voor de deur. Nou, die kleine jongen had het ook al door. En die kwam van de boven toe. Ik denk, nou, dat is lekker. Dat begint toch goed. Ja. En toen wilde ik aanbellen. Ik denk, nee, weet je wat? Ik ga het verrassen. Ik haal hem vast uit mijn broek. Dus ik doe mijn broek open. Ik haal hem eruit. En ik bel aan. Wat denk je? Doet die kerel open? Ik zeg, als ze secreet van ja, nou, niet de bom betaald. Pis ik hier de hele gang onder. Morgen is hij hier voor de nieuwe. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Samen met Everjack. En ja, als je kaarten wil scoren voor Pitbull, dan zou ik zeker even luisteren naar onze vrienden in de avond. Dat zijn natuurlijk Bas en Dylan die daar kaarten weggeven. Voor Pitbull. Dus deze hele week gebeurt dat. En dan kun je hem zien in het Gelredome in Arnhem. Als je het tenminste leuk vindt om te zien. Mr. Worldwide. Huh? Wij hebben volgens mij zo'n beetje alles behandeld dat we wilden behandelen. De 538 Ochtendshow. Service desk. Waren het niet dat we nog even wat vragen met je door moeten nemen? Ik zie hier een vraag binnenkomen van Koen. Die zegt even een vraagje voor de service desk over stemmenjas. Ik hoor nog wel eens mensen zeggen dat ze zich een paar uur van tevoren hebben opgegeven als ze worden teruggebeld. Als je je een paar dagen eerder hebt aangemeld, doe je dan ook nog mee voor de stemmenjacht? Ja, Koen. Of als je je maand geleden hebt aangemeld, doe je nog mee gewoon. Dat doe je. Ja, man. Het leuke is, als je eenmaal je hebt aangemeld voor de stemmenjacht, doe je deze hele editie mee. Fantastisch. Ja. Dus één keer aanmelden is de hele editie mee.